الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. سورة حمیم زخرف کی شبهات و جوابونو او تخویب او خرویو داوی خلقو دا پارا چیغی دنیا کی صرف پدیبان دے اعتماد کئی چیز منگا کبراشت دے رؤساشت دے عمراشت دے اغیب برکت باندے و زمونگا نجات وی. نو ذکر اکلمخ کی چیغیب ام جہنم کی ټول باغی کی شریکی ہے نو سنگ بستا سو دخلاسی دو پارا اغیس انتظام کی او سو تدبیر بکی. اغی حال بیان شمخ کی نبی علیہ السلام پدی ډیر پریشان ہو چه دورا محنت کو ما دورا مشقت کو ما دعوت ورکوم خلقو تا بہر حال کی او خلق مرگرتیان کی ایمان نرولی نبذی ایمان دی بڑی را پریشانی وا ہر پیغمبر تم او دغسی تر قیامت پوری ہر حق پرستم پدی ډیر تنگی انسان چوزو تا حق بیانوم زو تا دا آخرت او دا نجات ذکر کوم او دی ایمان نرولی مرگر تیان کئی نتسلی ذکر کئی دی آیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مضمون یہ ډیر راست دی شورا کې هم تیر شو ان علیک الا البلاغ تمام له نور څه ذمہواری نشته ستنه الله نور تپوس نه کوي صرف د بلاغ تپوس به کوي ستاسو ما پیغام رسول او خلقو ته اوږي ستنه څه کوتای نه ده شوی څه قصور نه ده شوی ولې پریشان دی او ته چې کوم خلق باندې غم کې پریشانی کې نه هو کبار دې کان دی وړاند دی ددا څخه خلق ته وته هدایت کې د هدایت لپاره خلاري دي چې الله انسان لور کړی دي چو غونا دا اورې دود پاره سترګې دلی دود پاره جبه د وینا د پاره او اول اورېدل او لیدل او د الله د دین خبره چې دی با اول د دې قوتونو استعمال الله په دین کې کوي د الله په کتاب کې به کوي او په دې کائناتو کې به کوي چې او د الله د وحدانیت دلیلونه دي دیر پارے ورکڑیو دا دی اصل مقصد دا اللہ رب العزت داو چاچی پزے استعمال کرل پو گنو باندی دا اللہ کلام وارد او پسترگو باندی کائنات بلی دل دا اللہ عظمتیتی نمعلوم کن پجبا باندی اقرارو کن دا اللہ دا وحدانیت بس ذ قیمت پورا کو د دغه قوتونو د نعمتونو قیمت پوره کړ. دا نور کارونه چې په دنیا کې کوي دا خو اوور ټایم دی، دا خو هغه سیوایي خبرې دي. اصل مقصد هم دا خطاب کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، فانت تسمع الصم، آیات باور خپل کلام، تباور خپل بیان، تباور خپل پیغام. دا سی خلق تا چیغا کانو دی، اسوام واحد دیو تاوی او سمون جمع دا چی کانو دی ناغی تبا تسنگ خپل خبر آو رہے. او تهدی العمیا، یا بتو لارو خی اغی خلقو تا چی اغی راند دی. اعما یو توی اعما، او عمیون یا جمع دا چی اغی کی قوت نشت دی لقبل اولو، نتبا تسنگ خپل بیان واو رہے. ینه غاورې دل چې هغه فائدمندی استا کار نه دي. څنګه دا غوې لپاره سبب روحاني سترګې دي، روحاني وګونه دي. چې الله چاله د زړه سترګې ورکړي، د زړه وګونه ورکړي، نغی د پیغمبر بیان قبلول شي، دا غینا عبرت حاصلول شي. او دا چی دی تا دی دا دلون سترگی نشتا، دا دلون وگونه نشتا، مزکی و تصمن بکمن عمیون ویلی کنا. ظاهری نیا دی، باطنی روحانی اغا یا دی چی اغا قوت تا دی ختم شوه دی. دا تسلی و کنا، افا انت تسمع السم، آیات بواوره دیکنو خلقو تا خپل بیان، او تا دل عمیان، یا بته دایتو کین لار باو خیو رهنمائی باو کلندو خلقو تا. ومن کان فی ضلال مبین، ده تفسیر شو ده دوارو خبر چو سمن بکمن سمانا، دا مطلب دا چې گمراهی کی ڈوب دی، گمراهی کی پرات دی، ناغی تا حدیت خونشکے دی. فی ضلال مبین، فی دا فی پتہ نلگی سمان در دی، وی خیچانا دی معلوم کرے چی دا سمرا گمراهی دا چی دی پاگی کی پرات دی. نپدی پاندے پریشانی مکاوان، د دینه په سختو الفاظو کې وتویل، سوره کهف کې او سوره شعراء کې هم، لعلک باقع نفسک علی آثارهم، ای پیغمبر پاک شاید ته خپل ځان هلاکې. د دې د عملونو په جوان، د دې د انکار په جوان دی، او نافرمانه په جوان دی. نه نه نه نه، زن لزور زور مور کوا، سن اللہ دقا نگواری. انی دهیسی او پیغمبر ندا اوختیو چو تلال شینو زن لمر گری دیر کان، مردم شماریو کان، چو سور دیر شنو دمرو کامیابی. ده یو پیغمبر تنو ویلی، بد دقی ویلی چو تو بیان کے پر اخرانو ولی، تو بیان کے کچرانو ولی. اگو بیا تا رسالت نہیں رسولے چی اللہ دا تیو سویلی او تو بل سوائے دا زن نجوڑو لکے، دا غبستا نقصانی، او دا غبستا ہریو مبلغ نقصان دکھا. دا تسلیوہ مضمون دا تسلیو. نور پسی زجر بیانی دی قوم تا، چې الله وی زما قدرت شته دی چې زه دې له سزا ورکوم نو دنیا کې عمر کول شم چې ستا په مخ کې ولا ورکم او تی وی نه په خپل سترګو باندې او یا تا بوزم د دنیا نه چې وینې وینې نو قیامت کې به تن انتقام اخلم دې زمان اخلاصي کی نه او دغه کې ستا پیدا نشته دی کدو دی عذاب وینم او کو نه وینم صرف زمره ده قرآن کریم ویلو سوره توبه کې چې مؤمنانو ته کله بشارت ورکاو د فتح چله و تاسو له مدد درکې تاسو رب امداد کوي نو تاسو به د دینه بدلی واخله انتقام واخله باقی کې یو جمله ذکر کړی و چې ویشفی صدور قوم مؤمنین ویشفی صدور قوم مؤمنین الله به یخی کی سینې د دې قوم مؤمنانو دا به دا خو پکې وکړ نو مؤمنانو کې پیغمبروم داخلو کنه نو دا غا پیدا پکې و چې دنیا کې دا په مخ کې په دې عذاب راغلی و او هغه لیدلې و نو سینې به یې خشوي و هغه تاو به سور شوی و هغه ډېر زمانه چې دا غو زلطا درد رسول نا درد با اللہ ختم کرو نا غیو توخو پا بدر کی کنا دغو بدر کی وطن منید پارو خو چه حضرت بلال بگر دیدو نو په دې لاشونو به ټوپونه وال نبی له سلام ورته یې راخو زړه کې رحم نشته جوړي دا به ان تو خان دل چې دا رحم خلق دی په دې خدانګل وړ نبی ابو بکر او رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځیدو په لاشونو باندې او دا به وی په خپل جبه کې چې نفلقو هامن من رجال اعزه علينا وكانوا هم اعقا واظلما شعر خوږي به شعر نه جوړو په ټوکلو ټوکلو به وي چې موږ شاعران نه یو نفلق هاما من رجال اعزه کپرهم جدا کړی د داسې خلقونه چې ډېر معزز وو او معزز څنګه وو ډېر ظلم یې کاوه په مونږ باندې زمونږ څه کار دی مونږ دې له نه یو راغلي دنیا ته خو دې ډېر زیاتې کوه نو علینا وهم کانو احق و ازلما او دا ډېر بدرها خلقو دیر دازیز ولینا نا اهل خلقو پل ولی رشتہ داری دی کنو کنی دمون خوبی خیال ساتلیو کنن دی ظالمان نسن سسینی یخشوی چلاو تا دنیا کی داغیغا مرکو خو داغیغا قتلو خو او دا د نبی علیہ السلام قانون او عادت او سنت چې کوم ځای کې به فتح وکړه نو درې ورځې به باغې باندې سارو ورکوې دی بیا را پاسي ډېر ګڼ کپان خلق کزانه غلې کړې کنه په کلو کې به خلقو نارینه لقبر کنستنو تر نامه پوری بون اجی دنانه لوی کنستن تر سینه پوری بون چواتوی جداولی ویر بیت بار دی سنه چې بیا را پاسي او شرمونه او شرمې دی لکته قبر پکار ده. نو په درې مرد باندې نبی علیہ السلام راغی او دا معزز خلق رواخله دا معززین پکې رواخله ابو جهل عتبه او شیبه عقبه ابن ابي معيط او ميان دا ټول مشران د قریش واغه سرکرده خلق سرغنه خلق. نو بدر کې یو کلیو قلیب بدر وته وی قلیب بدر کوی هغه ته وردل ټول سوار لستنو و ابي او سره خبرې وکړې جهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فاسرج خپل رب وعده کړو نو رښتیا شو کنه مونږ سره چې کوم وعده کړو نو رښتیا شو. حضرت عمر رضی الله عنه دانشمند انسان عقلمند انسان هغه ته وی چې یا رسول الله اتکلم اجسادا لا ارواح لها داسې بدنونو سره خبرې کوي چې روحونه پکې نشته چې روح پکې نه نو هغه اوري دا عقیده وکړه صحابه وګوره دا عقیده ناشنه یو ګڼه لا تعجب یو کو چې داسې خلکو سره خبرې کوي چې روحونه پکې نشته. نبی علیہ السلام ورته وی چې دا جدا کار ده دا زما کار ده دا معجزه ده دی پسې به نه راځی چې هسې نه چې وایي چې مړی اوري شي هر څوک یې ورته اورولی شي فإنهم أسمعوا منكم لما أقول لهم زچ دې تاسو وایم کنه نو باغې دومره تاسو نه پوېږئ لکه دې چې په څنګه پوېږي زګه دې ورغلي دې زیاته دې عالم برزخ ته تللی دي او دا عالم برزخ په حال خپوېږي تاسو هنه پوېږئ زګه سره خبرې کوم ها چې دې ورسه دې زیاته پوه شو خو هر څو ته معلوم شو چې مونږ په غلطه کې رالو که په څه کې رالو فإما نذهبن بك کچر مونږه بوزو ته لره د دنیا نه مخکې مخکې چې د دې هلاکت اونې وینې نو مونږه په دې باندې قادر یو فإنا منهم منتقمون مونږه د دې نه انتقام واستون کیو که په دنیا کې نه نو په آخرت کې د انتقام رسته ده کنه التبتن دا ټول انتقامات اخلقا چې دې مؤمنانو سره ظلم نکړي تا سره ظلم نکړي نو دا بدلی به تن اخلو خلاصيږي نه که چېرې دنیا کې تا ته نه خيو بین نامینو منتقمون او نورینک الذی وعدناهم ایا وخیو تا تا هغه عذاب هغه هلاکت هغه انتقام چې موږ دې سره وعده کړی ده وین علی مقتدرون نو موږ په دې باندې قدرت لرونکي یو د دنیا کې تا ته وخیو زمون قدرت شته کنه او نورینک دا دواړه مقابله کې رااله نذهبن یا بوزو تعالی را د دنیا نه چې وی نه وینې او خبر نشي زکه چې ارسو کفات شنو بس هغه لار دنیا د حال نه دی خبر کافی غمبري قبول سوکي چې کله وفات شو موت پراغه هغه بیا د دنیا د حال نه دی خبر هغه بیا د خپل امت د حال نه دی خبر د ځان نه حدیث جوړ کړی پیغمبر باندې اعمال پیش کیږي وای پتاوم پیش کیږي کنه ته چې وځې کنه چې دروازه یې سکړی کنه نو وړاندې ډیمانډ در باندې پېښ کیږي کنه خامخا د قران مقابله کوي اعمال خو په الله پېښ کیږي ملائک مقرر دي وړي راوړي برا دغته وړي عرش معلا تا هو اسمانو د پاسا ادي وي مدینه ته وړي ځان خبرې کوي دا ټول غلط احادیث دي چې جوړ کړی دي ځکه چې د دین امت په مشکلاتو کې پریوځي او هغه څوک مشکلاتو کې پریوځي چې هغه قرآن په صحیح معنا کې نه ویلې نو هغه یریږي ویره سپته لګي کو حدیث صحیح کنا نو انکار په بیان نه دی پکار کنا نو ادا د شک خبرې کارو صحیح کنا دا اصول تا د دین نه دي زده کړی چې قران اعلی دی آیت قطعی دی کدی مقابله کې صحیح حدیث راشي او جوړ نخوري نو حدیث به پرې دی آیت واخلي معلومی چې تا خدای خبر چې د چانه دا سبق ویلې پوره خنې پوکړې در دې خبرې دي نو نو په لوي چې نه زهبن تابوز د دنیا نه ته به ونوي نه ته به د حال نه خبر نشي او پسې وي او نورین نک یا خو یو تا چې ته ژوندې په دنیا کې نو چې ژوندې نو لیدلم کول شي او لیدلم کول شي نو تا ته به خو لکه بدر کې چې درته و خو ژوندې و کنه لیکن پس د مرګ نه پیغمبر نه خبر ته امت د حال چې سو شو سو نه شو ادا یا خدای نه یری کنه څوک په دې مصیبت اخته دي کنه چې وي زما په یو حدیث کې شک راغی نو ما مدینه ته پلیار لا تشریف وړو اس بیا د خلق بدبخت چې وین دا شکل و داغه د شیطان په شان دی خلق به دوره مشهور کړي چې دا حافظ الحدیث دی ما ته وی چې دې حدیث کې مې شک دی نو ما ته حل وکړه لکه د خانپور زیه ته د خانپور نتلې مدینه ته حدیث دی حل کو او چې صحابه کرام خلفای راشدین هغه تا کوم مشکل او ډیر نه سخت خبرې مخې لراغلې نو هغه خو نو تلې قبر ته نو ناستو چې څه چلو کو خدا سے نو کڑی خطبی داغی نو چت را لی دا سمرت در روخ جوڑی وی ما تیووی چی نو ایمون گمزان سر بودا کن کن دا پا دنیا کی یو توی بس دمرا دخلی ننی ری چی کستا پشانتی دا طول دنیا ڈکشی دا چیت پوزو نا تا پشانتی کن او دیو ادنا صحابی دخور اخپوتا نرزی نو ولی خلق دوکا کئے و خلق گمرا کئے ولی چه تا تا کم ناستی نو آبی خوبا یقین کئی چه آو کنا داوی گورا دنیز دین آوری کنا تا خوی داولیاء و کرامت تیو پیغمبر معجزه دا نو ایدا وس معجزه شوا پو خواهش دمرا سخت کارونا و سخت مسئلی و مشکلات راتلو ناغی خو نو راغلی سوک نو راغلی دا ټول خلق گمرا کئی پا دی بانده لڑل تپل کئی دا دین بستائی نو دمرا نپوئی گی چی پا دین کی دلیل شتا قرآن و سنت اجماع و قیاس دین کی دا چا خبر دلیل نگر دی اگر کاغذان تلوی اسمان وی لیکن خبر پیغمبر دلیل لان صحابه کرام یاو خو یمون تا تا عذاب چې وعده کو دي سره نو مونږه په دې باندې قدرت والیو نو استادغه سره سکار نشته بس تا ته چې سنا ذلیګي نو هغه راساو چې هغه کده نه یو حرب پات نشي فاستمسک تا ذمواری دا پیغمبر ذمواری سوا فاستمسک لاس کلک منگولی لگوا باللذی اوحی الیک پاقی قرآن بانده چتا توحی کولشی ستا پا دنیا کی دیر اهم کار او دیر ضروری کار اگا داده ستا تبلیغ پا دنیا کی قرآن ده فاستمسک کمسی غدقا تبا دید داد اللہ سنن اللہ رکے گوری دا به دل اسنن لری کې زکه کوم خلق او چې لری کو دل اسنن نو نور کتابونو ته ملو شو د قران په مقابله کې او په عوض کې وتا نور کتابونه ملو شو ډیر خاستا ریگزین او دا څومره لوی ګمړې ده پیغمبر ته وی چې ته به قران نه لری کې دل اسنن اجی دی ته وی چې قران تکین ویرا دی سر اسلام کی فاستمسک تمسک اعتصام تقویلی واعتصمو بحبل اللہ منگولی لگوا پا قرآن باندی چه وحی کول شتاتا ولی دی کسی چلی انکا علی صراط مستقیم دا غا صراط مستقیم دی چه خلق یا سوال کی پا هر رکات کی جهدنا الصراط المستقيم نو انك على صراط مستقيم دا قران صراط مستقيم او تعالی په دې باندې را لېګلې ته په دې باندې کله کې او په دې باندې مضبوط یې او مستقيم یې و انه لذكر لك ولقومك او دا قران نصیحت ته استاد پاروم او استاد دې قوم دې پاروم چې عرب دي او قریش دي بل نصیحت نشته بل وعظ نشته دا دي وانه لذکر لک او دا قران بیان دي استاد پاروم او استاد قوم دې پاروم ته بوم دا بیانې او استاد قوم بوم دا بیانې او استاد امت بوم دا بیانې وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ او دا قرآن شرافت تے لذکرن لشرفن دا خوڑیر لئی عزت تے او شرافت تے استاد پاروم او استاد دی قوم دی پاروم استاد پارا ذکر دے چی پتا نازل شوے دے تالا اللہ پیغمبری و نبوت تر کردے او استاد قوم دی پارا ذکر دے چی داغی پجب نازل شوے دے داغی لغت عربی ده کنه نو قرآن اللہ پا عربی نازل که نو ده داغی عزتو که مخی مخی خواه شیرک نیمانی نو خام خواب ایمانی خواه کارسی خو خام خواب ایمانی زکا چه دی تو گوری چه اللہ زمان دمر عزتو که دمر خیال او ساد چه با دنیا که خو بیشمار جبی بی نو قران یې زمونږ په جواب په لغت نازل کړ په نورونه یقینا چې دا زمونږه عزت ته مونږ سره احسان دی هم ولې قوم کې ذکر ویلی ښا ستاسو عزت ته استاد قوم مو عزت ته یو سړی په خپل عزت نه پوي نه تا خو بیا څوک نصیحت نشي کولی دیو جناو پسرین لکی چدا یو عام قانون دی یواز پیغمبر پوری خاص نه دی په قریش پوری بلکې وی چې چاله الله دنیا کې د چا په خاندان کې الله عالم پیدا کړ حق پرس عالم غره یو زنداسیان دي کنه نه حق پرس عالم اللہ با قیامت کی تپوس کی داغی خلقونا چې ما تاسو باندې یو نعمت کړې او تاسو یې شکریا ادا کړئ نا تاسو په خاندان کې چې عالم پیدا شو حافظ پیدا شو دیندار انسان تاسو یې مرګرتیا کړې او د ټولو خلکو نه مخکې دا لوی نعمت ده اور پسې وی کناخه وسوف تسالون دا مطلب الله یې تپوس بکیږي د دې نعمت تپوس بکیږي چې تاسو د الله د دې نعمت څخه شکریا ادا کړیو وسوف تسالون فرداغه سهامه خبروم کوي چې چاله الله دا نعمت ورکو او قیامت کې به تن الله تپوس کوي چ ګور تاسو کې الله عالم پیدا کو حق پر سو موحد نو تاسو باور پورې خاندل چې سر پیچا کې تاو کړل ورې غوس بدن تاسو کو دا هم خا وسو پتو سالونی اورې نور علما یو په لذي هغه یو سوې دې بل سوې دومره سپکوم وتکاتو دا الله نعمت نه دي انه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون اخر کې جواب کوي دا غي خلقو چاري بوي چې الله رب العزت ولا فخله برخيم رخي ورکلي همغه چې وي زو دغه کو کنه عزت او قدر کو زدي اولیاء اکرام و بزرگانو کنا داولا اللہ دا برخی ورکلی مرتبیه ولا ورکلی نوکا دا دی سوک دا سی مناسب و لایق قدر احترامو کی چاپیرتو گردی کنا یا پا خزبان دی خکل کی یا نور سو نشر شکرانا و نظرانا پی کی دی نو خیر دی کنا دا گورنا دا اولی دا اللہ نا اللہ ولا برخی ورکلی څوک چې خواريو کې شپې رون کې نو الله ولا ذا مرتبه ور کوي کنه تاسو په ویلي خپه وي دا چا ویلي زرو موه کنه ستاسو دې کتاب کې جوړ رښتیا خبره بالکل نشته سراسر دروغ دي دا چا ویلي چې الله ولا برخه ور کوي ځکه دا د سورې زخور آیات وګوره کنه واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اي پیغمبره تاسو کا ځان پوکا په حق دا چا کې چې لګلې دي مونږه مخکستانه پیغمبران تاسو د چانو کا پیغمبران خو نشته په دنیا کې رخصت شوی دي کنه یو معنا دا کې ابن جرير چې اے کتبا من ارسل کتابونه اشته کړه هغه کې دا غي ټول واقعیات شته دوی معنا کې مدارک چې واسأل امم من قد من ارسلنا دا غي امتونو نه تاسو کوم امتونه اشته دي يهود او نصارا او نشابوری وی چه واسأل معنا سو ان نظرو فی ادیانهم داغی دینو نشتا ده داغی مطالعو کن داغی بانده نظرو کن چه اغی که دا خبرشتا ده چه اللہ کم پیغمبران را لیگلیو نو خلق و تیویلیو چه دا دی عبادت کن دیل مرتبی ورکلی دی دی عبادت کن سوالونه ته نه کوي جتونه ته نه غواړي سجدي وته کوي او مال د دې په نوم دا کم دی کړی اجعلنا من دون الرحمن آلهة ولي مونږه وګرځول دي لره من دون الرحمن حقتا د رحمان بادشاہ نه چې او چته او دې حقتا دي آلهة تمو مددګاران کړو تمو حاجت روا او کارساز کړل یو عبادتون چې د دې عبادت کې دی شي دا رد دی باغ خلقو خان چې تو ته خبره کوي وي خدای ولا ور کړی ته په ولي خپه وای کوم دی ویل دور هټه خبره دی وکړه او دا د عقیدې خبره ده نو قران بخای چې کوم ځای کې ویلی الله چې موږ له قران دې دومره بشمار آیتونه دي نو کوم ځای کې ویلی الله دوره خو به یو ځای کې ویلی کنه چې تا دومره غټه خبره وکړه چې وای اتوایی اتوایی نو دا اتوایی رد دې کنه چې جعلنا من دون الرحمن دون کتا تویخ کتا چینه غیزه رحمان بادشاہ نه کته دی وکار کوي اختیار ولا ورکړي تصرفات کوي په دنیا کې دا کوم ځای راغلی آیا ګرځولي مونږه دې پیغمبرانو لره رستو رستو د رحمان ذات نه الها تصرف کوونکی په دنیا کې د خلقو حاجتونه پوره کوونکی یعبدون چې د دې عبادت کې دي شي یو پیغمبر په حق کې داسې نه دی راغلی مازه وی چې د نبی له سلام تلو معراج ته بیت المقدس کې ټول پیغمبران راغلی او په دې پسې ولاړو جبریل علیہ السلام بانگوی و اقامتی اومکو و نبی علیہ السلام تیوی چیزی امامتی نشم کولی طول کارونا نشم کولی دا استازی مواردی و نبی علیہ السلام وقتش دو رکاتی اوکلو ای بیاو تا جبریل امینوی چی ناس دیکن وستن تپوسو که جتا تا اللہ ویلی چی وسأل من ارسلنا میو تپوسو که چر تاسو که دا سوکشتے چلا کړه راولې ګو دنیا ته هغه د اولوهیت مقام ته ورسو چې خلق به د هغه عبادت کوي وي نه ممکن دا څوک نشته قول له سي کمزور دي او د عبرت ته پاره خدای کنه هغه وی چې مونږه څوک داسې نشته ده چې مونږه الله دې مرتبه ته رسولي چې مونږ به معبودان جوړ شو قران چې ګور نو عباد عباد یادی کوم لایک دي نو عباد دي که پیغمبران دي نو عباد دي نو یو ځای کې وګوره چې معبود پګشته دا خاص د الله صفت چې هغه معبود دي نور چې څومره دنیا کې دي هغه ټول عباد دي بندګي کوي د الله معبود پکې یو نشته